اگر ہم واقعتاً اس رمضان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں صدقہ کیجیے. کان اجود الناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان, اور رمضان میں تو آپ بہت سخاوت کرتے ہیں. آج فینومینا یہ ہے میں اور آپ پیسے جوڑتے ہیں, شادی پہ خرچ کروں گا. سلف پیسے جوڑتے تھے, رمضان میں خرچ کروں گا, فرق ہے. ہم اس لیے پیسہ جوڑتے ہیں پلاٹ لیں گے, وہ کہتے تھے رمضان میں جنت کی کالونیاں خریدیں گے, فرق ہے. صدقہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور چند باتیں میں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کسی بھی سچے مومن کے ایمان کی دلیل قرار دیا ہے. وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ, صدقہ یہ دلیل ہے کہ یہ شخص سچا مومن ہے. آپ نے فرمایا انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج صدقہ ہے. دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو. آج یہ بات امت کو بھولتی جا رہی ہے. وَفِي الْقِصَصِ عِبَرٌ, قصوں میں بہت عبرت ہے, دہرا دیتا ہوں, سنا ہوگا پہلے. ایک شخص کی والدہ ہاسپٹلائز, کال آتی ہے جلدی پہنچو, آفس کو بند کرتا ہے, گاڑی پہ بیٹھتا ہے, دیکھتا ہے ٹوٹی ٹانگ والی بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے آوازیں نکال رہی ہے, رکتا ہے, دودھ لیتا ہے, بلی کو ملاتا ہے, ہاسپٹل پہنچتا ہے, کیا دیکھتا ہے, کہاں ہے میری مدر, کہاں فلاں روم میں, کہاں, کیا مطلب, خوف سے دل میں پیدا ہوا, کہیں اللہ کے پاس تو نہیں چلی گئی. جا کے دیکھتا ہے, گزشتہ ایام سے بے ہوش ماں ہوش میں ہے, مسکرا رہی ہے. یا یمہ, اے ماں یہ کیا, کہا بیٹا خواب آئی تھی اور ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی اور میری آنکھیں کھل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فرمایا تھا کہ وہ عورت جو بدکار عورت تھی بنی اسرائیل کی, کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. کہا اللہ کے رسول یہ تو بتائیے, ان لنا فی البہائم اجرا, کیا اس طرح کے جانوروں کو بھی اگر کچھ انسان کھلاتا ہے تو اجر ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, ہاں جو جانوروں کو بھی کوئی بھی زیروں کو کچھ کھلاتا ہے اللہ اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے. سعودیہ کے مشہور خطیب بیان کرتے ہیں, ایک شخص نہ جانے اپنی بیماری کو تلاش کرتے کرتے بیرون ملک پہنچا. فاجروا له الفحوصات الطبیہ, رپورٹ سامنے آئی آخری سٹیج پہ کینسر ہے, آپریٹ ہوگا. کہا نہیں, مجھے واپس بچوں سے ایک مرتبہ ملنا ہے. کہا دیکھ لیں, رسک نہ لیجیے. کہا نہیں, مجھے جانے دو. واپس پلٹتا ہے, ریاض پہنچتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے وہاں سے ہو کے, جہاں ایک دن باہر نکلا, بچوں کو الوداعی پیغامات دیے. جب باہر گیا تو ایک بوڑھی عورت گوشت کے ٹکڑے چن رہی ہے. پوچھا اب کیا کر رہی ہو؟ کہا سال میں دو مرتبہ بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں, اس سال نہیں کھلا سکی. میں نے کہا شاید آج کچھ ٹکڑا مل جائے, بچے خوش ہو جائے. لوٹ کے قصاب کے پاس گیا, کہتا ہے اس کو جب بھی آئے گوشت دے دینا, پیمنٹ میں کروں گا, اور آج بھی دو. کہا ایک پاؤ ہے, کہا وہ بھی دے دو. دے دیا, آٹھ دن کے بعد واپس پلٹا. فَأَجْرَوْا لَهُ الْفُحُوصَاتُ الطِّبِّيَّ مَرَّةً أُخْرَى, دوبارہ رپورٹس لی گئی. فَفَجَعَ الدُّكْتُورُ, ڈاکٹر پریشان, کیا تم وہی ہو؟ کہا جی ہاں. کس ہاسپٹل میں رہے ہو؟ کہا کہیں بھی نہیں. کیا دوائی استعمال کی؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ کینسر نام کی کوئی چیز نہیں. داو مرضاکم بالصدقہ, اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ.